Onda. Na, hoztad el? Mi a minek használni? Milyen vastagságon kell felszedni ezt? Milyen szélessége? Milyen szélesen szedjünk fel, mert eléggé sok föld van itt. Én oda át nem fogom szedni neki abszolút. Na, nehéz. De a közepe is tisztára tele van. Ez az iskola is. Szóval hol kéne állnom neked? Dorcer TV-be. Dorcer TV, nem tudod mi az? Pornó TV. Hát nekem is mit akarsz? Nekem, és még neked is. Lehet, hogy hamarabb. velho. Sok balájuk maradt még? Mi? Sok balájuk maradt még? Két pont. Most kellett menjen vastagon rakniuk rá a földet. Nem, pont énekel. Tudjátok? nincs van föl, biztosan. Na is van. Jó sokat eszedek, mit fognak etel? Mondom, jó sokat eszedek, akkor mi marad nekik? Nincs sem a sok gödör. Ha? Hát mondok. Mondom azt, hogyha megetették, de nem kell most nagyon sokat kipucni, mert látom, hogy széles, és nem kellett volna ilyen sokat se szerintem. Azt mondom, mert berombik nekük csak. Ha egyszerre ezt megetetti egy, akkor nem lesz neki több időre. Ezt a vastagot? Jó vastag. Hát hogy tudta rárakni ezt a vastagot ide. Nézze milyen sok van. És óta mit itt akkor? Itt voltam, akkor vettünk olajat, nem? Mikor indulunk visszafelé. De vissza kell várni, hogy visszajöjjenek egy fordulót. Nem akar le. Mindig arra, balra, mész már, ott van már, gyere, szállj, kicsit van. Pitkő, kacsa, kicsit. Nem akar lejönni ez. Ha nem érjük, hogy arra, mész ott oda, ahol két olyan van. Ha lejön. Na, hiába nyomod. Nem fogadtad ilyen. Tehát, hogy nem jött. Ja, kell egy ásó ennek. Ott van jelenleg. Kitöröm vele a nyelét neki. Nagyobb kár lesz, mint haszon. Nézd, hogy élesebb a lapátod. Háj, mindjárt, mert akarom belenyomni. Én csak olyan, nem bírom. Ezt így hagyom. Majd. Lelökeméleztem. Már megy ez is. Ású nyomot itt adtak. Ez a vékony takarás. Vékony takarás. Nincs értelme, megemeljem a lapáttat. Kéz eldobom inkább. Gyere, két kézzel, mint lapáttal. Ez meg emel egy kicsikét. Na, majd a bágerére. Nem kell erőlködni, ne kerülködsz. Nézd már arra, fasra mész már a hosszúra. Na, most jó kezdett, de már ez így nem jó. Nem jó. Szerintem ezt ebbé már húzni, mert... Rakjátok. Meg lesz az. Majd jó. Akkor jött a be lesz rakva buza.